أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة. دادين مخ كي الله جل جلاله دا کلمې د توحید داغه مثال بیان کو چې هغه د اومدونه د کجوري په شان ده. د کجوري جړې مضبوطه نه د کلمې د توحید لاندې چې کم معرفت او عقاید دي او کم تصدیق او کم یقین دې دا مضبوط ده. او د کجوري سانګم بہترین پکار راضی اوچتی پیزا کے دوڑی نا محفوظ نا دغرانگی دا کلمی دا توحید سانگی نیک عمل او بیا داغی سمرات چکم دے میوی کجوری هر وقت ملاوی کی نا دغرانگی نا نیک عمل و سمرات خیرات و برکات دنیا و خیرت کی ملاوی او سنگا چه هر وقت که دا ونه خوونه وی ورکی نو دغا رنگی دا خی ایمان نا دا توحید نا هر وقت که نیک و بهترین عمال اغا صادری. او بیا ذکر پا منزله دا اگه دا پارا دا جوان دی لکه مسلمان زاکر چه کم زاکر دا جوان دی دی او نا ذکر که انکه پشان اغا دا مر لی نو دا ذکر چې ده گویا که ده دا کلمه ده توحید ده ونه ده بارا پا منزله ده حیات او ده عبوده او ده مسلمان زلور لپا مثال ده زمکه ده دا خبره پر اون بیانشه و تفصیلی طور اوس الله جل جلال هو ننانی سبق کې ده کلمه ده کفر مثال بیانین و اللہ پرمائی و مثل کلمتن او مثال د کلمې خبيثتن چې هغه پلیت کلمه ده کلمه د شرک ده لکه کافران وایي د ملائکو بارکه الملائکه بناد الله ملائکی د الله لونه دي او عیسایان وایي عیسی بن الله او دا رنگی یهودیان عزیر ابن الله وی او دا غرنگی نوری دا کپر کلمی را والا غلط کلمی ناکار عاقیدی والا خبری کلمی دا شک او کلمی دا کپر دا طول چی دی خبیسی کلمی دی. اللہ دا دی مثال بیانی اللہ وی دا دی مثال دا سدی کشجرتن خبیستن پشان دا غونی دی خبیثتن چې هغه انتهایی ناکار او بیکار پلیته ونه نو خبیثه ونه هغه ته ویل کیږي چې په اعتبار د رنگ او بدرنګ او په اعتبار د مزه او د بوی ټول نو په اصل د ونه په اعتبار سره او دغه په میوه په اعتبار سره کوونه راواله رنگ او مزه او بوی بدرنگی او کمیوی راوالی نو ام رنگ مزا او بوی بدرنگی نالاوی دو کپر کلمه اغا پشان دا اغا ناکار بوٹی دا دا ناکار شجره دا ویا ناکار شجره نا اونی نا مراد سده چه اللہ اغی سر مثال بیان کلوه نو داغی بارکی مفسرین پرمائی یو کو اللہ ده چه مران تا دینا ونه دا خنزل دا چه کم دا عرب والا که گیره خود تفسیر مظهری والا قاضی سنا اللہ پانی فتی رحمت اللہ علیه وائی ظاہر خبر دادا چه قرآن که منکره ذکر دا هر اغونه چه ناکار ونه دا کاغا پیاج بدبودار ونه دا بیکار ونه دا لکه او بشوا مثلا بوی خراب دے پیاج شو شخلی نا بویزی اوگا بویزی آدھا رنگی دا خنزل بوٹے پا عربو کے وغیرہ وغیرہ سمر ناکار بوٹی چی دی اگر ٹول دا دینا مراد کے دیشی دا ہر ناکار بوی والا ناکار خون والا ناکار رنگ والا اگر تا ار یو راوالی نو اگر شجرہ خبیصہ اطلاق پہ کے دیشی بیادل تا کم مراد دے نمو پسیرین او بازو شربانه ذکر کړی دی او د شربانه معنی کړی د په خنزل سره او خنزل په عربو کې یو بوټی دی نو یې مراد داغه نه دغه دی ذکر خنزل بوٹے چھے اللہ کم صفات ویا نہیں دا پدے کی موجود دی خبیث تے پہ اعتبار دا رنگ او دا مزی او دا بوئی باندے او بیا اللہ بیانی او جو تس ست چھے دے اخکلشی دے علاولشی من فوق الارد پاس دزمکنا ما لہا من قرار دے دا پر اس قرار او اس صبات او اغٹنگ والے او مضبوطیانی نگو رہا دے مثال پہ وزاہد بانیزان پوئے کے خلاول دے آیات تو گو رہا اللہ چھے دے بوٹی کم تذکرہ اکلا مثلا خنزل براوالو نگو رہا یو خبیص دے رنگ او دا رنگی مزا او بوئی خراب دے میوی ام خراب دویم صفت اللہ دا بیان کو چھے اچتس ست من فوق الارد لون دے ہوا راشی نو ہوا تا دے ٹنگی نا دے پاس دزمک نا علاولشی او اس قرار والنشت گورا اللہ چھے کل دا دغا ذکر کو دا بوٹی دا کلمی مثالی ورکو نو علت دا سانگو تذکرہ اکلا اللہ جل جلال ہو چھے دا کلمی دا توحید مثال ورکو نو علت دا تنی تذکرہ اکلا علت دا سانگو تذکرہ اکلا علت دا میوی تذکرہ اکلا دلت دا بوٹی تذکرہ اکلا د سانگو تذکرہ اکلا او دلت دا میوی تذکرہ اکلا نو یاد ساته ګور مثال باندې ځان پوهه کدا الله ولي ونکړه او مثال دې داسې ونی سره ورکه ګویا کدا اغه سانګه اډوشت دین او داغه میوه اډو شته دین وجد اغه دادا کفر خو ظاهری سنا سو وجود شته نو الله تعالی چې سنا سو وجود شته نو سنا سو موجود شی سره د اغه مثال ورکه لکه ونه د خنزل یا خبيسار نه کارونه په دنیا کې موجود ده کفر سنا سو موجود ده نو دا اغه مثال ورکو او بیا دا داسې ونی سره چې هغه بالکل اړول شي نو کوپر د ایمان په مقابله کې د ټینګ نه دی هر ځای کې چې ایمان راضي نو کوپر اړیږي په بل باندې کوپر نه ټینګيږي کوپر د ظاهر په اعتبار سره په خپل ګمان کې ځان مضبوط غني خو بالکل الټا کول شي لکه څنګه چې ونه د خنزل د هوا سره پاس نه الټا کول شي او څنګه چې ونه د خنزل لره قرار نه نو دا غرانګي کفر لره قرار نه چې کله ایمان د اگې د پاس راشي او موحدین خلق د اگې د پاس راشي بیا دا خبره یاد ساته چې الله جل جلاله په دې آیات کې د سانګو تذکرہ ځکه ونکړه ځکه د کلمې د کفر د مثال د ونی شو او د اعمال کفر یو مثال د سانګو شو نو اعمال کفر یو لره وجود نشته ځکه اعمال کفر یک نیک اعمال کافر کوي اغه لره وجود بالکل نشته ځکه د اعمال د قبول د پر شرط ایمان دی او چې کله ایمان د سره نشته نو اعمال بالکل نشته نو الله د داسه ونی سره ځکه او تذکرہ د سانګو نکړه ځکه الته د سانګو تذکرہ وکړه په توحید باندې اعمال بنا دی اعمال له اعتبار شته او دلته چې په دې ونه کې سانګې ذکر نکړي ځکه چې په کوپر باندې کم اعمال بنا دي د کومې کلمې د کوپر چې کومې سانګې دي اعمال جری اغه لره بالکل وجود نشته ځکه د اعمالو د وجود د پر ایمان شرط ته او دلته لاندې تنا او جړه کې کوپر دی لہذا د ونه سانګې نشته او د کلمې د کوپر چې کومې سانګې دي نیک اعمال اغه لره وجود نشته داغه اس اعتبار نشته او د میوی تذکرہ وکړه د میوی تذکرہ د دنیا او اخرت کې دنیا کې خیرات او برکات اخرت کې ثوابونه نو چې څنګه د کوپر د کلمې سانګې نشته اعمال له اعتبار نشته نو د هغه په دنیا کې خیرات او برکات هم نشته او اخرت کې ثوابونه هم نشته نو ګوره د کوپر سنا سو وجود وو نو د هغه الله سنا سو موجود شه سره تشبیه ورکړه مثال بیان کړو خپل اعمال کوپریا بلکل غیر معتبر دنیا کې پاغه باندې خیرات او برکات اخرت کې ثوابونه بلکل غیر معتبر د دې وجه الله جل جلاله نه د سانګو تذکرہ وکړه نه د میوي تذکرہ وکړه بلکې دا غوونه تذکرہ چې کم وکړه هغه بارکه الله وی چې بلکل پاس د ځمکې نه اړول شي قرار ور لنیشته دا غرنګي کفر چې ده کاغذ نه از موجود د ښکاری کچره مؤمنان پاتې شي اګل به اس قرار پاتې نشي او د ځمکې نه به اغا وارو دیشی نو دا اللہ جل جلال ہو اغا مثال ور کردی ورپسی آیات کی اللہ جل جلال ہو یو تذکرہ کئی اثر بیانائی دا کلمی دا توحید او اثر بیانائی دا کلمی دا کفر زکا دا ایمان خاص اثر دے د ایمان د ټولو نه مضبوط اثر خدای دی چې ایمان یا عمل مقبول دی او که ایمان نه نو عمل غیر مقبول دی. ایمان په انسان باندې اثر وی. او دلته کې الله جل جلاله خدایي او تذکره بیانای دا هغه یو اثر بیانې مضبوط اثر د ایمان په مسلمان باندې اثر وی. هغه اثر څه شری دی آیات کې هغه خاص اثر الله بیانې هغه د الله فرمای یثبت الله الذین الله مضبوط ساتي ثابت قدم ساتي ثابت ساتي سوگو الذين اغسان امنو چې ایمان راوړل دا کلمه د توحید ویل دا نو الله دی محکم ساتي بالکل ثابت په سبب د دا کلمه محکمه چې کوم کلمه توحید وال کلمه دا او دا رنګه اخلاص سره یو انسان ویل دا الله د دغه په برکت باندې دغه مسلمان او ایمان والے انسان مضبوط ساتي. کمزه کې مضبوط ساتي مضبوطی څنګه ساتي څه مطلب مضبوطی دا څه ساتي چې د دې لپاره ثبات وي په ایمان باندې کلک ولاړ وي کچره دې ته پوسګو باندې سم لینو دې با احد احد ای आवाज کوي الله یو دې او الله یو دې کارنګا زابونه ورکی په خپل ایمان به برقراری پزړه کې به مضبوطی او ثبات په آخرت کې بده ته به ثواب هم ملاوي. الله دې مضبوط ساتي په کم کمزه کې دوه ځایونه کې فل حیات الدنیا په ژوند دنیوي کې نو مسلمان چې د دې کلمې په برکت باندې چې اخلاص سره ویل را الله په ژوند دنیا کې دې په دې باندې ثابت قدم ساتي نو دې په ډېر ډېر پیتنو کې د خپل دین نه نړي لکه زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام جرجیس او شمعون او دا رنگی اصحاب الاخدود او حبیب رضی اللہ عنہ او دا رنگی اصحاب بیر معونا او دا رنگی بلال رضی اللہ عنہ او دا رنگی پا مختلف زمانو کے نیکان خلق اغی سمر والو لشی فجیلون کے پا مختلف تکالیفو کے خو اللہ جل جلال ہو دی کلمی دی ایمان پا برکت باندی اغی پا دنیا کی مٹنگ ساتی ابر ہم زیان ترالا نو یو په دنیا کې الله په دې ټینګ ودا دی ایمان اثر شو خبرم ځای ته لګا دا دی ایمان اثر شو او فل اخره او په قبر کې هم د فل اخره معنا هغه ما وکړه په قبر کې هم مظهری وای اذا سئلو فل قبور هر کله چې دین سوال وکړي شي په قبرونو کې نو الله جل جلاله د دې کلمې په برکت باندې ثابت قدم ساتي. دا کلمه التکم اثر کوي انسان ثابت قدمي د دې کلمې د توحید دومره تیز اثر د دنیا او آخرت دنیا او په قبر دواړو کې ويضل الله الظالمين او الله تعالی خطا کوي په جواب د منکر نکر کې الظالمین ظالمان د خپل ظلم په سبب باندې ظالمین کې اشاره وکړه چې دا منافق د نفاق په سبب باندې او کافر د کفر په سبب باندې الله جل جلاله پرې قبر کې اغه خطا کوي د جواب توفیق ورته نه ملاوي. او د دې بارکه شپګوالو کتابونه چې کوم ته صحاح ستوي لیکي د نبی علیہ الصلات والسلام صحیح حدیث پکې منقول دي د برره ابن عازب در ډیر او صحابه نه دا روایت منقول لې چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل چې کله د مسلمان نه المسلم اذا سئل فی القبر د مسلمان نه چې قبر کې سوال وکړي شي نو یشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله دا کلمه وای او بیا پیغمبر علیہ السلام پرمل فذلک قوله یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره پیغمبر علیہ السلام پرمل د دې آیات ام دک مطلب دی د اخره نه مراد ام دک مراد دی چې الله جل جلاله دا انسان په قبر کې برقرار ساتي. بیا دا روایت انتهائی مستند روایت او قران کې د عذاب قبر باره کې د لسو آیاتونو نه مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي اشاره تن ثابت چې په هغه کې یو داده او دغه رنگ د او یو متواتر او احادیثونه ثابت دي عذاب قبر او یو متواتر متواتر دي ته لیکي چې دومره خلق او حدیث را نقل کړي چې تبه کم یو ته درو جن په درو باندې اتفاق نشي کېدی یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی هم خبره کوي یو په جنوب کې دی زر کسان یو خبره کوي نو دا غي په دروغ اتفاق کې دی نشي کې دی نو متواتر او یا احادیث الاس آیاتونه دي دا غلسو آیاتونه کې یو آیات هغه دام دي بیا دي دا کې مظهری تفسیر مظهری سه احادیث نقل کړي د نبی علیه السلام د دې آیات ذیل کې احادیث نقل کړي ادا چې کوم حدیث هغه ماته استولستو دا حدیث صحیح حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام امام بخاری بخاری کې ذکر کړي مسلم هم ذکر کړي امام ابو داود هم ذکر کړي نسائی هم ذکر کړي ابن ماجه امام احمد ابن حنبل ډیرو چې کوم مستند احادیث کتابونه دی په هغه کې ذکر او یو روایت کې نبی علیه السلام نه دی آیات بارہ کې راضی هغه کې دی چې دا آیات نزله بیا عذاب القبر دا په عذاب قبر کې نازل شوی ایقال له دی میت ویلکی من ربو فیقول ربی اللہ و نبی محمد دام بخاری و مسلم روڑے دی ورا آیات ذکر دے نبی علیہ السلام ویلی دی جدا عذاب قبر بارکی نازل لی زکا مڑی تویلکی کی استا رب سوک دے ندیو ربی اللہ استا پیغمبر سوک دے ندیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت تے او دا ابو داود تفصیلی روایت تے بتا سوری دلی چکلے و انسان ملشی دے تدو پرشتی راشی او دې کې نه رب دې څوک دې او دا غرنګ دین دې سره دې وي رب می الله دې دین می اسلام دې بیا نبی علیہ السلام ته اشاره وکي یا خدا پزا قبر او د نبی علیہ السلام د قبر او د دمس کې ختم کړی شي او بیا وتوي چې ما ذا تقول فی حاضر ما هذا الرجل الذي بوصفیکم دې سړی بارکه سرايدا چې تاسو کې را لګل شو نو چې مسلمان کسي نو هغه بهتريني طریقې سره جواب ورکړي دا الله کتاب او استومنګ په ایمان راړو نو پیغمبر علیہ السلام دې ځکه اوپر مایل حدیث ذکر کوم د آیات په بنا باندې پیغمبر علیہ السلام فرمایل فذالک قوله یثبت الله دا پوره ډیټیل چې ما بیان کړ چې دوک سره شی او کې نه تپوست کې دا درې تپوسونه کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایل اوم دا په دې آیات کې ذکر دا عذاب قبر ولا مثلا هغه په دې آیات کې ذکر دا او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې کله دې جواب صحیح ورکی نو د اسمان نه आवाज وشي چې زما بندرشتیا وې د جنت بستر ورته واچوي او دا غرنګ دې جنت د طرف یو دروازه وته کولو کې دایي هواګان مرضی دایي خوشبویان مرضی د سترګو تر نظر پورې قبر کولو کړی شي او هر چې کافری نو دې ته د روح واپس کړی شي پرشتي کې نه دې ته وې من ربک دې ها حال ادری ماته هاي هاي ماته پته نشته د دین بارګه تپوس کی او دا غرنګ نور پرپوسنه دې دروازه کی نو دیو حدک جواب ورکی چه ها ها لا ادری های های ما تا پتا نشتا تا اسمان نا آوازو شی زما بند درو ووی دتا دا جهنم دا اور بستروا چوی او دا غرنگی دا جهنم دا ورطا کڑکی کلاو که نو دتا دا جهنم آغا گرمیم رازی او دا غرنگی دا آغا بدبوییم رازی بد هواگانیم رازی او قبر پا دبانی دا سی تنگ پیشی پیغمبر علیہ السلام فرمای یختلف فیه اضلاعه حتی یختلف فیه اضلاعه دغه د پخته په یو بل کې نه نوځي او دد باندې داس یو پرشته مقرر کړی شي چې هغه اندا او کړی او اغلی یو سټک ور کړی شي هغه هغه باندې دی وخی تر دې پوره پیغمبر علیہ السلام فرمای لو ضرب بها علی جبل لصار ترابا کاغه سټک یو غر لرو بغول شي نو هغه غر بخاری شي پرې کافر باندې مسلط کړی شي او دا غرنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله یو گزار دل ورکی نو هغه گزار تر مشرق او تر مغرب پورې دا आवाजونه اورې دي خو صرف انسانانو پریانې نه اوري دې ایره ایره شی او بیا په ګرو هوا چولې شي دوباره ژوند وکړي دا غرنګي نور یو روایت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضي چې کله د میت د دفن کول نه خلق پاره غشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرد د پنکول نه پاره شو پیغمبر علیہ السلام په قبر ادرې دا او بیا پر مل استغفر لی اخیکم ثم صلوا له خپل رور د پاره بخنه غواړی د پاره سوالو کې د تثبت چې الله دې برقرارو ساتي جواب صحیح ورکې فانه الان یسال نبی علیہ السلام پر مل د نبو استپوس کی کم روایت به ذکر کوم قبر کول اول شی بازو کې او یا غزرازی او باز دې کې نور رڼا کړی شي او د کافر بارکه راضی اغه باندې بالکل تنگ پېشي پختي او بلکې نه نوځي تر دې پورې تر قیامت عذاب ور کول شي نو به هر حال مقصد مې را ده چې دا آیات کې د پل اخره نه مراد اغه ده چې مسلمان الله په دنیا کې د کلمې د کول ثابت د کلمې د توحید په برکت برقرار ساتي د ایمان نه نړیږي او په آخرت کې په وخت یعنی په قبر کې په وخت د سوال کې الله تعالی مسلمان برقرار ساتي او ويذل الله الظالمين مطلب دا کافر الله تعالی په جواب کې خطا کوي په قبر کې صحیح شو ځکه اغه سره کلمه نشته کلمه د کوپر دا نو پاګه سره جواب نشي ورکولې د منکر نکر جواب کې خطا شي او دا غرنګي مسلمان اغه جواب کې مصیب او درستګي ته ورسي الله یې برقرار وساتي. یو خبره یاد وساته دی آیات کې دعا الله تعالی عذاب قبر ته فل اخره وي. علما دې توجیه ذکر کړي زکه د دنیا ژوند هغه مستقل دی او د آخرت ژوند هغه مستقل دی. دا دنیا چې دا د عذاب قبر چې دی یا دا د آخرت لکه د دنیا اخیری سر دی صحیح شو یا د آخرت مقدمه ده. د دې وجې دا مستقل نه ذکر کیږي یا دا په آخرت په الفاظ سره ذکر کیږي یا دنیوي عذاب الفاظ سره ذکر کیږي. نو چونکی عذاب قبر دا مقدمه ده آخرت ته دا د آخرت د عذابونو شروع ده. نو د دې وجې نه دام په آخرت لپس سره شروع کیږي ځکه دې سره د آخرت د عذابونو ابتدا کیږي. د دې وجې نه دې لپاره ټکي د آخرت علماوی استعمال کو. اخیری خبره دی لپس کی چې د عذاب قبر نه باز خلک انکار کوي داغه دو وجې داغه د غلطه هغه دو وجې د غلطه دو منشه د انکار دو منشه دي. یو د انکار د دې وجې نه کوي چې دا په نظر ناراضي دا دومره قبر وګت شي ته مد نظر پورې دا نور قبرونه چې تلل شي او یا غزا او یا پاویا کې وګت کې نانور قبرونه چې تلل شي عقل نکار اخلي قلان کې دایا ساته چې نلیدل نلیدل اذن رؤیت دا دلیل د ادم نه دا اوار ازید دی پکې نتا سی وینه پریان پکس باندې ناستی تی وینه پریان انسان نه ویني پرشتي دل ته پرې وګو باندې ناستی لیکل کې انسان ویني نلیدل دا د نشوالی دلیل نه دی. یو شی نلیدل دا دلیل د دین نه چې نشته. نو یو خبره دا ده چې خلک دي ځکه غلطی کوي نشواله دلیل د نش ګرځي حالانکه نشواله دلیل د نشو نه دی. ډیر څه زره مونږ منو دا هغه اخکاری په نظر باندې ادوېما منشا د غلطه چي دا دویما منشا د غلطه هغه دا ده چې د اخرت عذابونه او د هغه ژوند و غیره هغه په دنیا باندې کیږي و یاره چې ژوند دې نو کور کې امتیاز نه اوذ بالله من ذلک کور کې واړه بول لوی بول او دا دې دا سه بیا باز غلط اشکالات کوي چې هميشه خو الله ژوند دې الله چې کم ژوند دې داګه نه ابتدا شته نه انتها شته خبر هم ځان درا لگا نه او دا څه قسمه باز خبره هغه باز عقاید ور سره خلط ملتږي او دا غرنګ یا دا سه کوي چې د دنیا په ژوند باندې کیاس واړه بول لوی بول او یا موس کوي نو څنګه په کې حدیث کې راځي دا ټوله خبره نو دی دا اخرت احوال او حالات په دنیا باندې کیاس کی حالانکه دا اخرت ځان له خبرې دي او د دنیا ځان له خبرې دي. اخرت کې به سړی خوراک کوي واړه بول بني دلته سړی خوراک کوي واړه بول شته الته به وګرواني نو پوله لخته به ورته ني او دلته کې جتا وته لخته ني کړي پر دې پټي به وږي ابان ځان ته دا اخرت احوال او د قبر احوال هغه په دنیا باندې کیاس کول دا د دې غلطي ده حالانکه اخرت ځان له عالم دی دنیا ځان له عالم دی داغه ځان له احوال او حالات دی او د دنیا ځان له حالات احوال او حالات دی د دې ځکه دی دنیا په اخرت باندې یعنی قبر والے زندگی او اخرت والے زندگی د دنیا والے زندگی باندې قیاس کی نو بیا د عذاب قبر نه انکار وکي ور دا قبر کې دا څنګه وشي نو بس وی قبر کې عذاب مذاب نشته ها عثمانان پرویزیان دا چې کوم دی دا خبره باغی کې موجود دی عذاب قبر ای ډاکټر عثماني چې عذاب قبر نه مني ادار جمیل سیبم دیده که آئی وطن عذابی کبر نشتا نبیا ایلیاس گومن سیب خبر اکولا ویزی لڑم ادامی ورطر آوست حدیث او قرآن ہو منی بہرال ویچه او قرآن کی نشتا صرف قرآن والا پیر کوا ویچه عذابی کبر تذکر نشتا قرآن کی نو آوات دا آیات رو باسا وطا اید دی امدہ مطلب دی حدیث ام منی احلی حدیث و غالبن تار جمیل سیب واقع ایلیاس گومن سیب خل بیانولا ناغه ویزلړم دا آیات مې تر اوسه هغه چې دې کې هوتاس کړی نشته نو ویزلړم بیا نو ته ویږي اها بخاری راواله نو بیا نو ته ویږي حدیث راوباسه و سړی بالکل حق بکریان شي بیا دا هغه د انکار گنجائش نو ما ته چې د قران کې تذکرہ شته او حدیث کې تذکرہ شته هوتا صرف قران کې وخت چې قران کې نشته دا چې قران کې د توهم قران کې د عذاب قبر تذکرہ په دې آیات کې هغه راغلی نو دا آیات هغه د عذاب قبر باره کې ها ويضل الله الظالمين الله تعالی گمراه کوي یعنی خطا کوي د منکر نکر په جواب کې سو کو الظالمین ظالمین څنګه خطا کوي احادیث کې ما تذکرہ وکړه لا ادري لا ادري ها ها دا څه قسمه الفاظ وي مونږ ته پته نشته ورپسې الله جل جلاله یو جمله ذکر کوي ويفعل الله ما يشاء کوي الله تعالی هغه څه چې وغواړي یو ته ګور الله جل جلاله او په خبره کې برقرار او ثابت قدم پاتې کو یو ثبت الله پتو لګی دا الله برقرار ساتي یو الله تعالی د منکر نکر په جواب کې برقرار پاتې کو په جواب ورکول کې سوال په جواب کې او دا بل الله جل جلاله سکو و یذل الله ظالمین الله خطا کوي الله په جواب کې سکو خطا کوي لار وته معلومه نشو گمراه چې جواب ورنکو ودا یم ساده ها دغه عقیده د تقدیر ذکر دا ولکد خیر هی و شر هی زمون په دې باندې عقیده را چې خیر او شر د الله د طرف دی کچا ته الله خیر ورکي دم الله جل جلال او په الله باندې اس اعتراض نشتا په الله جل جلال هو چا ته شر ورکي د الله مخلوق ته الله مالک ته په الله باندې اس اعتراض نشتا بلکې حدیث کې راضي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ادم علیه السلام الله پیدا کو نو پریخه اوګه ول د خپل شان مطابق گزار ورک او داګین الله جل جلاله دا انسانان ټول پیدا کړه انهم زور گویا کې واړو واړو میګو په شکل کې او انساني شکل کې هم مایکرو واړو واړو او بیا غست رب ته گزار داګین تور تور پیدا شو دغلو بنی چو اغستین شکل کې دا تور تور شکل کې ته الله پیدا کړو سم بالکل لسکرو شکل کې تک تور واړو واړو مایکرو شکل کې بیا الله تعالی او پرمه الفقال الله تعالی للذي بيمينه چې کوم خطر ته الى الجنه ولا ابالي دا د جنت خلق ته اس پروا مينشت جنت ته بزي اس پروا مينشت وقال للذي في كتب اليسرى الى النار ولا ابالي دا به اور تزي او اس پروا مينشت ګور ابي ابن كعب سے فرمای کچره ولو ان الله عذب اهل السماوات کی الله طول اسمانون ولا عذاب ور ټول از مکی والل عذاب ورکی نو الله تعالی پدې کې غیر ظالم نه دی الله تعالی پدې کې غیر ظالم دی الله د مخلوقات سره ظلم کړي نه دی ځکه الله مالک ته او مالک ته په خپل ملک کې اختیار دی اسمان ولم د الله دی مکی ولم دی الله دی او کدی ټول ته الله عذاب ورکی نعوذ بالله من ذلک الله خدا سي نه کوي او کور کې الله پدې کې ظالم نه دی خبر هم ځین درلا او په ټول باندې رحم الله تعالی وکي نو پدې کې الله تعالی دې سره بے انصافی کړي نه دا او بیا اوپر مایل لو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل الله کته ته احد برابر کچره پټولو باندې عذاب ورکی الله تعالی سره ظلم کړي نه دی پټولو رحم کی دا د دې لپاره ډیر بهتر دی د اعمالونه او بیا اوپر مایل کچره د احد برابر ته د الله پلار کې خرچو کړي الله تعالی استانا نه قبلې حتا تو من بالقدر تر دې چې ته په تقدیر باندې ایمان راړې وتعلم او ته دا پته ولګي چې تا کم شعر او رسیدا تا نه خطا کیدونکې نو او کم مصیبت چې پتا نه دراغله هغه تا تر رسیدونکې نه ده او کته په دې باندې ولو مت او کته مل شي الا غیر ذلک د دې عقیدینا علاوه په بل عقیده استاد خیر او د شر عقیده دا د جانب د الله نه نه ويفعل الله ما يشاء ولا اكيدستاني سچ الله غواړي هغه دا اكيدستا نه کچري د دې اكيدين علاوه تمل شي نو لدخلت النار خامه خبر خدای ورته بوزي د دې وجه ایمان مفصل او مجمل کې موږ سوایو ولقدر خيري والقدر خيره وشره من الله تعالى اندازه د خير او د شر د چاله طرفه د الله طرفه ایو اندازه کولی او یو قضا د عقیده د قضا الله دې وشي اندازه کړی دا به خپل خپل وخت کې دغه قضا او فیصله کوي عقیده د قدر بم ساتي او عقیده د قضا بم ساتي قدر او د خیر او د شرم د الله د جانب ده او قضا د خیر او د شرم د چاره جانب ده د الله طرف پدې کې عقیده د خیر او د شر د قدر او د قضا ذکر ده ويفعل الله ما شاء الله چې څو واړي هغه کوي څه شي اندازه کوي که خیر دی او که شر دی او که د خشي قضا کوي او که د بد شي قضا کوي الله پدې کې مجبور هم نه دی او نه الله تعالی عاجز دی او نه پدې کې په الله باندې رچا اعتراض کې دی شي پدې کې اس اعتراض په الله باندې نشته نو دې جمله کې بهترین عقیده هغه ذکر ده چې کوم غا تاسو ایمان مجمل او مفصل کې ذکر کی ومثل كلمة خبيثة او مثال كلمة ناكارا كشجرة خبيثة پشان دون ناكار ده اجتست من فوق الارض خبيثة نجتست من فوق الارض چه دا علولشی اخکلشی من فوق الارض پاس دزمکنا زکا جڑی ملی نئی دا کپر کلمة اغم دا سیده جڑی نشت ایمان والا پکار ده بیاو اس ٹینگا نگئی مالها نشته دې د پارا من قرار سمزبوتواله يثبت الله الله ثابت قدم ساتي برقرار ساتي الله تعالى الذين كسل امنوا جيمان رول دي بالقول الثابت په وینا محکم باندې پاکيده د توحيد باندې برقرار ساتي په برکت د دې باندې برقرار ساتي مؤمنان په حيات الدنيا په ژوند دنیاوي کې دا الذين امنوا معنا کوي بس ایماندار يثبت الله والله تعالى ثابت ساتي مضبوط ساتي ای مسلمانان بالقول الثابت پا اغا سبب دا وینا محکم بانده یا پا سبب دا اکیدی دا توحید بانده فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی کے و فی الاخرہ او پا قبر کے پوخ دا سوال کے و یضل اللہ الظالمین او اللہ تعالی خطا کی پا جواب کے ظالمان منافقان او کافران و یفعل اللہ کی اللہ تعالی ما هر اغا سوک خدی او کا بد دی یا شا چا اللہ والی پا دی که پا اللہ اس اعتراض نشتا او دا کولن عاجزان دے یا ول ولین یا اخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ ہم کے صدقات فرات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی عقیدہ دا قدر یا اللہ عقیدہ دا قضا دا خیر او دا شر دا ټول من اللہ تعالی دی زمونږه عقیدہ دا فضل کی دی یا اللہ کریم خدایا دا مونږ ته نصیب کی پدې سره مخیرت تبوزی یا اللہ په دنیا کې مده توحید باندې مونږ برقرار وساتي په قبر کې الله ستاسو ختا چې مونږه توحید سره درشو یا الله کریم خدایا پدې کلمه باندې مونږ مضبوط کی یا الله دا کلمې د توحید چې کوم ثمرات دي نه کامل لي چې انسان وخت په وخت نه کامل کوي او څنګه چې د کجور میوه وخت په وخت میوي ورکی وخت په وخت دته دنیا کې خیرات او برکات ملاويږي ثوابونه آخرت کې ملاويږي کریم خدای دا کلمې د توحید چې کوم مضبوطی جړې دي مضبوطی څنګه نه کامل مونږ ته نصیب کی او مضبوطی میوي یا الله تعالی چې هغه ثمرات او خیرات او برکات دی دنیا او آخرت کې مونږ ته نصیب کی یا الله د کلمې د کفر نه مونږ وساتې د کلمې د نفاق نه د کلمې د شک نه کریم خدای مونږ وساتې دا هیڅ پای دی نشته کریم خدای ته زمونږ ناراضي شو صلی الله علیه